بشنو از نی، بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. مرحبا ای بازگوی رازها، از تو شد صاحب اثر آوازها، گرد دوری شکایت می کنی، از زبان ماه کایت می کنی. درد دوری ها شکایت می کنی از زبان ما شکایت می کنی این که آتش در همه دلها زنی این که زان بود چه دم نسوزه ما زنی چون به آواز خزینی راز بود راز آزاد با حریفان باد راز ما با حریفان باد ناله تو هر کجا آمد بگو جان مشتاقان در آید در فروش سینه سوز آمد شکایت ها یعنی گوش کن ای جان شکایت ها یعنی Thank you. گذری به سرم نظری بر چشم ترم که از غم تو غم برهی خون شد و از دیده برون شد نوای چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای عدد ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.